To jest Strefa Dread, DJ Maken w trójce do godziny czwartej i historia z Bałkanów. Od zakurzonych uliczek Szutki po oświetlone duchami dziedzińce Sarajewa. Od chaotycznego piękna Belgradu po zasolone morzem zaułki Salonik i Aleksandrii wyłania się nowy dźwięk. Głośniejszy niż wesele, głębszy niż rytualny bęben, bardziej ekstatyczny niż letni trans. Nazywają się Balkan Voodoo Orchestra i jak słyszysz, nie przypominają niczego, co do tej pory znałeś. To nie jest taki zwykły zespół, to 14-osobowy kolektyw, w którym muzycy z Aleksandrii, Tel Awiwu, Bejrutu, Radżastanu, Szutki, Sofii, Skopie, Belgradu, Paryża i jeszcze innych miejsc. I stylistyczna mieszanka pomiędzy organicznym a elektronicznym, pomiędzy starożytnym a futurystycznym. Jak napisali, to nie jest muzyka świata, to muzyka nie z tego świata. To czar rzucony na głośniki, procesja przez pamięć, konfrontacja z własnym biciem serca. To nie tylko dźwięk Bałkanów, to dźwięk bałkańskiego oporu, bałkańskich emocji i bałkańskich obchodów. Wszystko naraz rozprzestrzeniające się po całym świecie. Łzy szczęścia i smutku w jednym. Posłuchajcie, Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra. Trouble, Trouble Rakija. To jest prosto ze Słowenii, z Lubliany. Harry Spilton i Balkan Voodoo Orkiestra. Coś dla najbardziej radykalnych fanów takich wykonawców jak Balkan Beatbox czy Chandler, ale chyba szerzej i też na innych, często muzycznych warstwach. Harry Spilton całkiem niedawno był tutaj gościem z kompilacją z jego trzech szalonych dubowych albumów. Człowiek, który prawdopodobnie nigdy nie śpi, tylko ciągle komponuje, a i też pisze piękne PR-y. Posłuchajcie, nie spodziewaj się czystej, dopracowanej produkcji pop. To surowa, teksturowana, spocona muzyka, nagrana tak, jakby była wykonywana w świątyni na krańcu świata. W najlepszym wydaniu zespół brzmi, jakby Fela Kuti wdarł się na cygański pogrzeb, ukradł orkiestrę maszerującą i z Lee Scratch Perrym rozpoczął rewolucję. Czy to nie piękne? Harry Spilton, słowo twórca i muzykotwórca, człowiek, który dzięki swojemu projektowi Califat Dub stworzył nowy gatunek post Apocalyptic Dub. Założył również projekt Doggy Brasco, w którym stworzył kolejny nowy gatunek Neo Rodeo, no i zespół UFO Slavians, czyli cygańska wyprawa w kosmos. Ta płyta jest naprawdę wyjątkowa. Dla mnie stare duchy wudu z Bałkanów wiszą gdzieś w powietrzu. Fiesta Tunguzja, moja kolejna propozycja. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale Gdy słyszę słoweńską kumbię, która jak wiadomo wywodzi się z Ameryki Południowej, z wokalami z Bułgarii, to myślę sobie, świat jest piękny. I Harry Spilton jest niesamowity. Ostatnio przysłał mi swój kolejny album dubowy, jeszcze nie zdążyłem posłuchać, zasłuchując się w tym albumie. Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra. Bezkompromisowa jazda. Nie można powiedzieć, że brakuje autorom wyobraźni. Płyta zatytułowana jest Soon in Your Village. Wkrótce w twojej wiosce. Brzmi to niczym Borat, ale pozytywnie. Mam nadzieję zobaczyć ten zespół w mojej wiosce. Warszawa. Harry Spilton, trzymaj się, szczególnie gdy współpracujesz z tak mrocznymi wokalistami jak Dogi Brasco, bo razem zrobiliście najlepszy numer na ciemny środek nocy. No Brass, No Love. Bałkański Tom Waits, trudno to naprawdę nazwać. Teraz czas na stały cykl w strefie Dread pod tytułem Piosenka z winyla. I dzisiaj przyniosłem stary, czarny, duży singiel wielkości longa, który wywołał we mnie niesamowite wspomnienia, bo to płyta przywołująca czas, kiedy w Wielkiej Brytanii rodził się cyfrowy dub. pochodzi z 1994 roku, a odpowiedzialny za nią jest jeden z pionierów, również w kategoriach polskich, bo był pierwszym cyfrowym, dubowym producentem, który do nas przyjechał, The Rootsman z Bradford, DJ, promotor, producent. Jego pierwsze wydawnictwo to był słynny singiel Kajani Squatsi, dubowa wersja soundtracku z filmu w 1994 roku, a później pojawił się właśnie ten, Sound Clash City Rockers. Oczywiście otrzymałem tą płytkę kiedyś od Rootsmana, długo kurzyła się na półce i dzisiaj spojrzałem, przeglądając, co by zagrać w tym winylowym cyklu i powiedziałem sobie, wow, to jest kawałek historii. Płyta, która notabene ma 31 lat i całkiem dobrze się trzyma, przynajmniej u mnie w domu, mam nadzieję, że tutaj również, a zadecydowało o przyniesieniu tej płyty również to, że gdy ją odpaliłem na domowym gramofonie, to moja żona, nieznająca tych produkcji, i mój młody syn, którego nie było jeszcze na świecie wtedy, kiedy ta muzyka powstawała, od razu zaczęli się przy tej kompozycji bujać i stwierdziłem, świetny numer, ciągle świetne brzmienie. Rougher Than a Lion rozpoczyna tą płytkę Sound Clash City Rockers, Third Eye Music Rootsmana, czyli powrót do historii przy pomocy czarnej winylowej płyty. Pani Ewo, gramy! Right now, man, I'm gonna show you how man operate. Go there with the Maya. Like this. ostrzejszy niż lew, rougher than a lion, The Rootsman. 31 lat dokładnie ma ten winyl i się nie starzeje i dynamiki wciąż mu nie brakuje. Teraz będzie o koncercie, który jest dzisiaj, na którym niestety mnie nie będzie, na festiwalu Open Air w Gdyni. Pojawia się Massive Attack. To jeden z moich ulubionych brytyjskich zespołów. Grupa, którą widziałem na tym festiwalu dokładnie 15 lat temu. Sprawdzałem przed chwilą. Trudno powiedzieć, czy widziałem, bo nie mogłem się dopchać tak na odległość kilometra nawet od głównej sceny, więc przede wszystkim widziałem tylko przewijające się napisy z hasłami po Polsce, bardzo zaangażowane, bardzo na czasie i bardzo polityczne. No i muza przepełniona basem. I na pewno z nimi dzisiaj w Trójmieście będzie również Horace Andy, bo chyba zawsze z nimi jeździ i odpowiada za wiele ich pięknych kawałków. Ci, którzy są, niech się cieszą. Ci, którzy tam będą, niech napiszą, jak było. Jestem ciekawy opinii. 15 lat to jednak spory kawałek. Ten zespół się również zmienił. I powracam do historii, by uhonorować to wydarzenie. Chyba mój ulubiony album Mezzanin z 1998 roku i stara piosenka Jamajczyka Johna Holta w nowej wersji, oczywiście Horace and Diego, Man Next Door. Massive Attack przed nami. była piękna płyta, aż trudno uwierzyć, że ukazała się 27 lat temu. Massive Attack dużo zawdzięczają jamajskiej muzyce, a myślę, że i współczesna scena dubowa dużo zawdzięcza Massive Attack. Zapewne dzisiejszy koncert będzie wielką manifestacją w obronie ludzi mordowanych w Palestynie, bo obserwując media społecznościowe tego zespołu głośno o tym mówią. Teraz kolejny album, przy okazji którego chciałem napomknąć, że w przyszłym tygodniu specjalna edycja Strefy Dread zapowiadająca festiwal w Ostródzie, który startuje 24 lipca. Tam mnóstwo muzyki, najwięcej tego typu muzyki z wszystkich imprez w Polsce, więc trzeba temu poświęcić przynajmniej 2 godziny i zrobić krótki przelot. Ale zanim ten przelot nastąpi, to jeden z wykonawców, który w Ostródzie pojawi się w niedzielę 27 lipca, to owoc współpracy pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi, czyli spotkanie często goszczącego na moich playlistach, a i również kiedyś osobiście w audycji Christosa DC, wokalisty, kompozytora, gitarzysty z Waszyngtonu, razem z niezwykłą francuską regową formacją The Ligerians, która ma na swym koncie również mnóstwo pięknej muzyki. Owocem tego spotkania jest album Law of Creation, do którego doszło dzięki pośrednikowi. Tym pośrednikiem był występujący jakiś czas temu nawet w Warszawie z Christosem DC francuski nawijacz Tomahawk. I on będzie gościem w kawałku, który wybrałem jako pierwszy refrain. Refren Christos DC i The Ligerians. Refrain, refrain. Game of time, never the sight of a dead sun circled in life. Refrain, refrain. Speak of nothing bad, we're gonna then forget. Hate the strife, never the sight of a dead sun circled in life. Refrain, refrain. Speak of nothing bad, we're gonna then forget. It never makes no mention. Move too fast, gonna get a lesson. Walk the right way, gonna get a blessing. A lesson, a lesson. Gonna be a confession. A lesson, a lesson. Some come back to perfection. Bonne action t'amènera des connexions. Et les bonnes connexions t'amèneront des protections. Ces protections accueillées comme des bénédictions. Qui s'aime le bien récolte le bon à chacun ses expressions. Dans la vie faut parler vrai, te laisser dans la vie faut parler bien. Écoutez les anciens, respectez ton voisin. Dans la vie faut parler vrai, te laisser dans la vie faut parler bien. Et si t'as rien à dire à l'avenir, tu te retiens. Of a dead sun circled in life. Refrain, refrain. Speak of nothing bad, we're gonna then forget. Hate, strive, never lose sight. Of a dead sun circled in life. Refrain, refrain. Speak of nothing bad, we're gonna then forget. S'abstenir de l'ouvrir n'est pas forcément une mauvaise option. Selon son angle, langue de vue, chacun aura sa version. Quand tu tombes, tu te relèves et après t'en tires les leçons. Surtout, il faut pas hésiter à te remettre en question. Me say why, this is a wise man connection. Christos DC, Tomahawk, Brandy version. Why, yes, it's a humble connection. Full of a stallion, full of a good intention. Move too fast, gonna get that lesson. Up the right way, gonna get the blessing. A lesson. Gonna be a confession. A lesson. Some come by perfection. Najpierw sesja nagraniowa w Tour we Francji, z którego pochodzi grupa The Ligerians, później kilka występów we Francji, no i z tej całej wymiany i burzy mózgów i tak zwanego reasoningu narodziła się płyta złożona z 10 utworów, która uderza ciekawym nastrojem, klimatem i delikatnym śpiewaniem. I tu chyba tytuł bardzo dobrze oddaje zawartość. Sensibility, wrażliwość. Tutaj jest dużo wrażliwości, delikatności, delikatnego śpiewania i wsparcia solidnym, muzycznym, dubowym rytmem. Ci ludzie naprawdę wiedzą, co robią. A w dodatku w Ostródzie Christos DC występował już w naszym kraju, natomiast jako gość różnych projektów po raz pierwszy przywozi zespół, solidny zespół. To będzie pierwsza wizyta tej formacji w naszym kraju. Oprócz tego zdradzę wam tajemnicę, uchylę rąbka tajemnicy. Specjalnie na ten koncert przyleci legendarny Laurent Tipa Alfred z I-Grade Records, TPI, który gościł w Ostródzie na scenie Sound Systemowej, grając swojego seta, a teraz po raz pierwszy zdabuje na żywo ten występ. Jeszcze dwa utwory z płyty, która trafia chyba w swój czas, bo widzę, że powoli za oknem rodzi się dzień. Prawdziwa mistyka. Destroy or Create oraz Pride. Planting seeds of aggression, voice with deep vibration. Próbuję to sobie wyobrazić w niedzielne popołudnie na dużej ostruckiej Red Stage. Mam nadzieję, że będzie słonecznie, aż po prostu ciarki nie przechodzą i gęsia skórka. Na pewno będzie wspaniale. Sensibility, tak nazywa się ta płyta, a my powoli zbliżamy się do zakończenia Strefy Dread. Przypominam, że w przyszłym tygodniu specjalna ostrucka audycja, na pewno będzie można również zdobyć jakieś karnety, więc przyczajcie się, słuchajcie. Przypominam maila Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Tutaj możecie się ze mną kontaktować. Mamy w tym studio okno, bo musicie wiedzieć, że to pierwsza Strefa Dread z nowego, starego studia M2. Jeszcze z tego studia nie grałem. Piękne, nowoczesne pomieszczenie, w którym teraz siedzę i z boku mam okno i widzę, jak rodzi się dzień. A gdy wyjdę na zewnątrz, to na pewno usłyszę, jak pięknie ćwierkają ptaki. Zawsze się do tego odwołuję, bo to jednak jest najpiękniejsza muzyka, której nigdy nie powinno zabraknąć. Na koniec, moi drodzy, Marina P z moimi ulubieńcami od Old Schooli z Wielkiej Brytanii, The Co-operators, na singlu Crossfire. To jest potępienie hipokryzji zachodnich rządów, które są według autorów współwinne globalnego przemysłu wojny i konfliktu. Twierdzą, że są oburzeni, a są propagatorami wielkiej niesprawiedliwości. Współwinni swoich działań lub milczenia, czyli protest song, który zapowiada wspólny album The Co-operators i Marina P. Słuchając tego kawałka Rocksteady, protest songu, nie mogę się doczekać, a na koniec Soul Sugar meets Dub Shepherds. I to jest piękne soulowo-regowe spotkanie, bo będziemy mieli do czynienia z coverem piosenki Curtisa Mayfielda Give Me Your Love, Love Song, który zaśpiewa cudownie Jolly Joseph i zagrają Soul Sugar i Dub Shepherds. Powrót do Francji. I to mniej więcej tyle w dzisiejszej audycji. Trochę pięknej muzyki jeszcze zostało nam na koniec. Mam nadzieję, że będziecie do końca. Nie pójdziecie spać, bo kontrolę przejmuję już za chwileczkę. Już tutaj na antenie Radek Nałęcz coś mi świta, więc niech świta również z Radkiem. Realizacja Ewa Wichrowska. A za mikrofonem, jak zawsze, Mirosław Maken-Dzięciołowski i jego Strefa Dread. Do usłyszenia za tydzień. Everybody shout, everybody shout. people, then I got in a crossfire. Everybody shout, everybody shout. We could run the trigger, damn, I wanted it. Yeah, my Boston bullet, we guns and bullet. It's a nightmare. Fight and the keep from crying. Night and day, and the suffering damage. Another round around the sun. Still there is no peace, no justice. Justice, no peace.